Vai, Sukuma. Mokili royo, mokili nde ya makambo. Mikolo miko miko pusana bangu baninga. Koko mananga mo bange yonso wana. Amama. Bankoko bakufa kala bakuka kiko ibate. Eloko loko la motuka eko kaki kozala. Eloko loko la mpepo eko kaki kopimbwa. Mokili hoyo toko kende wapito ebite. Amama. Moto asali fuse ya komina sanza. Asali lisusu mandoki mokili motika. Mokili hoyo toko luka nini to ebite. Nzambe tala makambo ehe. Mwasi na mobali basali mariage. Mobali alingi azala na mwasi ya mibale. Mwasi pe alingi azala na chuchu ya pembeni. Mariage toko luka nini to ebite. Kaka nde bolingo ehe. Oui, un mariage, voiture, terre, la bande de sol, mara. Kakande masumwe bambangie.